हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? अठारहवा भाग। इससे भी आश्चर्य की बात है कि नेपच्यून पर भी एक बवंडर है जो बृहस्पति के रेड जेंट स्पॉट जैसा है और वो लगभग उसी स्थान पर है जहाँ बृहस्पति का बवंडर है। नेपच्यून का बवंडर बृहस्पति से छोटा है। वैसे नेपच्यून ग्रह भी बृहस्पति से बहुत छोटा है, पर अगर बृहस्पति सिकुड़कर छोटा होता तो वो बिल्कुल नेपच्यून जैसा लगता। नेपच्यून का बवंडर नीला है और हम उसे जेंट ब्लू स्पॉट बुला सकते हैं। नेपच्यून की रेडियो तरंगों के अध्ययन के बाद खगोल शास्त्रियों ने आकलन किया कि वो अपनी अक्ष पर लगभग 16 घंटों में एक चक्कर लगाता है, यानी नेपच्यून के घूमने की गति यूरेनस से कुछ अधिक थी। जेंट ब्लू स्पॉट ग्रह पर उससे कम गति से घूमता है। नेपच्यून और बृहस्पति पर यह बवंडर क्यों है जबकि शनि और यूरेनस पर बवंडर नहीं है? बवंडर के घूमने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती होगी। हमें एक ही सांत्वना है कि सूर्य के करीब होने के कारण बृहस्पति को बवंडर के लिए सूर्य से बहुत ऊर्जा मिलती है, पर अगर शनि और यूरेनस को सूर्य से बवंडर शुरू करने लायक ऊर्जा नहीं मिली, फिर नेपच्यून जो उनसे भी दूर है को ऊर्जा क्यों मिली? शायद इसका भी उत्तर नेपच्यून की आंतरिक ऊर्जा में छिपा है। जो प्रोब्स बाहरी ग्रहों के पास गए उन्हें वहाँ इन ग्रहों में अतिरिक्त उपग्रह मिले। यह उपग्रह बहुत छोटे थे और उन्हें पृथ्वी से देख पाना संभव नहीं था। जो उपग्रह प्रोब्स द्वारा मिले वे सभी अपने ग्रहों के नज़दीक थे। जो उपग्रह हमें पृथ्वी से दिखते हैं वे अक्सर बड़े होते हैं। गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी। 1852 में एक अन्य उपग्रह खोजा गया। यह उपग्रह छोटा था और अन्य उपग्रहों की तुलना में बृहस्पति के ज़्यादा नज़दीक था। 1900 में बृहस्पति के 8 अन्य उपग्रहों की खोज हुई। यह उपग्रह शायद बृहस्पति द्वारा पकड़े हुए एस्टेरॉइड्स थे। इस प्रकार बृहस्पति के 14 उपग्रह थे। इसके बाद वायेजर 1 ने बृहस्पति के 3 और उपग्रह खोजे। पृथ्वी से शनि के 9 उपग्रह दिखते थे, पर वायेजर प्रोब्स ने 8 छोटे उपग्रह और खोज निकाले। यूरेनस के पृथ्वी से 5 उपग्रह दिखते थे, परंतु वायेजर 2 ने 10 छोटे उपग्रह और खोज निकाले। यह सभी यूरेनस के बहुत पास थे। नेपच्यून बाकी ग्रहों से कुछ अलग नहीं था। पृथ्वी से खगोलशास्त्रियों ने केवल 2 ही उपग्रह ट्राइटन और नीरियड ही देखे थे, पर वायेजर 2 को नेपच्यून के पास 6 और छोटे उपग्रह मिले।